Mással. Hangzók. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidő. Benne tudományos fantasztikum, információs társadalom és mesterséges intelligencia, meg sok-sok populáris mindenféle. Például Robbie Williams jön Budapestre. Cati, ott leszel? Nem. Miért nem? Hát két évvel ezelőtt így sírtál nekem, hogy nem tudtál elmenni a Robbie Williams koncertre. De most nem tudok elmenni. És miért? Mert most sem tudsz nagyon elmenni? Nagyon drága a jegy, egy, kettő, meg nem tudok elmenni. Már nem szereted annyira. Dehogy nem szeretem. Inkább Rammstein. Ja, igen. Azt, hogyha jönne, akkor beszeg, ugye? Na, de miért mondom Robbie Williams-t azon túl, hogy ide jön Magyarországon? Meghívtak minket a koncertre. Nem ezért mondom, hanem azért, mert... Jó jövő heti vendég. Nem, még csak ezért sem. Robbie Williams használja MS3, vagyis ifjabbik Mester Sándor technológiáját. Ne. De, bizonyán. És akkor MS3 találkozott Robbie Williams-el? Hát ezt nem tudom, de majd megkérdezzük tőle. Találkoznom kell MS3-mal, úgy érzem. Hát ezt intézzétek el egymás között. Én próbáltam hívni MS3-at a héten, de most éppen Olaszországban nyaral, viszont szeretném, hogyha jövő héten beinvitálhatnánk a stúdióba, hogy ezt mondja el, hogy hogy is sikerült Robbie Williams által használatba venni ezt a bizonyos technikát, a DigiImprót. De te ezt most honnan tudod, hogyha nem is beszéltél vele? Mert megkaptam a sajtóközleményt erről. Ja. Balázs, te hallottál róla? Nem? Nem? Hát akkor én nagyon bennfentes vagyok. Megkaptam erről egy sajtóközleményt arról, hogy az új lemezén használja majd Robbie Williams is ezt a bizonyos magyar ötletet, digitális improvizációs technikát, és még nyilatkozott is Robbie Williams, hogy milyen izgalmas dolog, hogy az ő rajongói, hallgatói most már ilyen módon belenyúlhatnak kreatívan az ő zenéjébe. Hát remélem, hogy meg is hallgathatjuk majd egyszer itt a műsorban, és jövő héten majd a technológia szülő atyával, MS3-mal is beszélhetünk. Az Európai Unióban is csökkenek majd a mobil barangolás tarifái a nem is távoli jövőben. Aztán a holnap, tegnapja, avagy megjelent Gibson regénye, vendégünk az irodalmi szerkesztő Németh Attila. 20 éve halott a királynő, de az interneten gondozzák emlékét. Már a weben álmodik a királylány. Az online után a női készségekről hallhatunk, miképpen alkalmazzák ezeket a mesterséges intelligencia rendszerekben. Aztán szó lesz a hírolvasási szokásainkról, egy magyar professzor kutatása. Az infószótárban a gerilla marketingről beszélünk, majd jönnek a böngésző vírusok és a vadonatúj processzor. Meghalt a Pentium, éljen a Core 2. A végén még szeretnénk beszámolni a Gémkapocsból lett házról is, itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. A stúdióban az Asztal Társaság Szokoli Kati, vagyis Cati. Jó estét! Ő az online, aki a pénteki pötyögésben már is részt vesz. Csüti Csatin, ugye? Mellette Spányik Chatman Balázs, aki az igazi Chatman. Szép értet kívánom! Mellette Cati, csak Chatwoman. Árpi, most fejezd be! Csüti Cati. Nem, nem. Kész! Ebből jól már nem jövünk. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és akkor hadd mutassam be sorba vendégeinket. Balról megyek, bár ezt a hallgatók nem látják, Laufer László, az Ágens Portál szerkesztője, pszichológusa és munkatársa egy szemében. Jó estét! Mellette Németh Attila, a Galaktika magazin irodalmi szerkesztője. Még jobb estét! És Pintér Robert, ITTK, ahogy a múltkor mondtad, így mutatlak be. De azért elmondom, tudományos és stratégiai igazgatója az Információs Társadalom és Trendkutató Központnak. Nem úszod meg, igen. Nem úszom meg. A telefonszámunk 328-85-55, ez azért fontos, mert hogy van játékkérdésünk ma estére. Spányik Balázs nem csak a billentyűzetet fogja, hanem egy könyvet is a kezében. Ehhez kapcsolódik a másik kérdésünk, William Gibson könyveivel kapcsolatos. Ma este egyik téma lesz Gibson legújabb magyar nyelven is megjelent könyve, és ennek kapcsán azt kérdezzük, hogy a Gibsonnak volt a híres, az egyik híres trilógiája, Neuromász trilógia. A legismertebb. Hát mondjuk így, hogy talán legismertebb. Mi ennek a trilógiának a második, illetve a harmadik kötetének a címe, tehát tulajdonképpen a Neuromász folytatása? Erre a kérdésre várjuk a választ, tehát 328-85-55. A nyeremény, Cati? PC World, aktuális lapszáma, MS3 2001 című szerzői nagylemeze. Portfolio 2001, igen. Meg aztán mondhatjuk ezt is. William Gibson regényét is megnyeri ezek szerint a hallgató, mégpedig ennek az a címe, hogy a holnap tegnapja. A holnap tegnapja. Egy business online és a McAfee internetes biztonsági program. És mutogatnak itt nekem egy galaktikát. Az is. Egy galaktikát, egy fülihalit, egy doboz, cigarettát. Azt nem mondjad, azt nem, az semmiképpen. És egy Star Office 8-as magyar nyelvű karácsonyi verzió. Hát kifejezetten karácsonyi, Árpi. Július közepén. De mondasz, hogy nyári. Áthúzod és ráírod, hogy nyári. Summer. Fél év múlva karácsony. Majd beszélünk MS3-mal erről. Nagy ajándékhullás van tehát. Akkor érdemes telefonálni 328-85-55, a Neuromance trilógia második két tagját kell tehát megmondani. Mielőtt a heti hírinterjúnkat elmondjuk, elmeséli nekünk majd riporterünk Szalai Dániel. Előtte így felvetem azt a másik aktualitást, ami ugye nem annyira informatikai, de azért mindenkinek a figyelmét lekötötte. Ugye a futballvilágbajnokság most ért véget. Na mire gondolok? Mi volt Zidára. A legnagyobb? Zidára, persze, aki ugye a francia válogatott csapat kapitánya volt, és jól melbefejelte Materazzit. Meg is érdemelte. Botrány? Hát, szomorú vége egy nagy karriernek. Igen. Semmi, abszolút semmi. Nincsen ilyen negatív irányú vízhangja. Szerintem csak az olaszok csak felé. Csak negatív abszolút nem. Van. Franciaországban sem. Itt a tasztaltásákban is jelen van akkor a kétféle vélemény, és ezt így ki lehet szinte tapintani, mint az a világban is. A nyilatkozata óta is a semlegesek is inkább az ő pártjára állnak. Tehát ő ugye tegnap előtt este adta az első nyilvános interjúját a francia televízió csatornának, és Ott sem mondta meg, hogy mit szólt be neki. Hát, de már körvonalazta, amit így eddig is sejthettünk. Szerintem tehát az első pillanattól kezdve. Teljesen én annyira nem. Az interneten akkora lenyomata lett ennek. Végén szerinted? Egy világbajnokság döntőjében, ahol a fair play-nek kéne leginkább dominálni, azt gondolom, egyszerűen nincsen olyan beszólás, vagy bármi, amit egy kultúrember, aki éppen befejezi a pályafutását 10 perccel a mérkezés vége előtt lefejeljen valakit. És ne felejtsük, hogy a világon ezt az eseményt nézik mindig a legtöbben. Igen, másfél milliárd ember nézte. Erre sem magyarázat nincs semmi. Nem azt mondtam, hogy jogos. Ez jön le nekik a fociból, ez borzasztó. De abszolút nem azt mondtam, hogy jogos, de azért gondoljatok már bele, hogy ez volt a finálé, a záró mérkőzés, a hosszabbítás második részében azért elég nagy feszültség lehetett ott. Ráadásul édesanyádat reggelbe viszik a kórházba, szerinted? Na, elborult az agya, maradjunk ennyiben. Igen. Szerintem mindenhol már kibeszélték a feszültséget. Emberi, normális emberi reakció volt. Valaki szerint igen, valaki szerint nem. Most mi inkább beszéljünk arról, hogy ez az egész történet, ez a botrányos jelenet, hogyan jelent meg az interneten, mert hogy megjelent jócskán. És tegnap átküldött Szati, te küldted ugye azt a linket? Nem. Internetes címet, de valakitől kaptam, ahol meg lehet nézni ezeket a kis animációkat, amit mindenféle rajongók meg ellenrajongók készítettek erről a melbefejelésről. De a legdurvább az, hogy már egy nappal utána kész voltak ezek a flash játékok, és elérhetőek voltak, és a több ilyen fórumon különböző címekről lehetett elérni. Tehát mindenki más címet mondott, tehát ez olyan gyorsan elterjedt a világhálón, az összes ilyen játék, kis videó, minden eszméletlen. Az én kedvencem az az animáció, amikor a csillagok háborújából jól ismert halálcsillag látható a képernyőn, és Zidán ebbe fejel bele, és a fejelés nyomán robban fel a halálcsillag. Kinek mi volt a kedvenc animációja, Robesz? Nekem az osztrákok érthetett a legjobban, a Salzburgba vették a turistákat, és megkértük őket, hogy fejelgessék le egymást, és a YouTube oldalra tették fel, és akkor jönnek az emberek. Ezt mondjuk ilyen zinadinizmusnak, vagy lehetne nevezni, tehát, hogy úgy kezeljük a problémákat, hogy lefejeljük a másikat a melkasán. És akkor jönnek az emberek, mondjuk egy térképpel, és akkor kérdez valamit, nem tetszik a másik, és akkor lefejeli a turista, a helyi lakos, mert nem tetszik, amit válaszolt neki, és ebből van egy percnyi összevágva, és akkor a kellemes francia sanzon megy alatta. Ez a poén benne. Balázs, játékot láttál, amit így lehet irányítani? Játékot is láttam, illetve láttam ezeket az összeállításokat, amik ilyen animált gifek tulajdonképpen néhány másodperc, és a legkülönbözőbb effektusokat, illetve ötleteket vetették be, mit tudom én, van olyan változat például, amikor Zidane így a gumi, vagy a fűszőnyeg alul ugrik elő arab terroristaként, és lövi szét a... De olyan is van, amikor Zidane lefejeli például a Materazzit, és a fejét lekapja a Materazzi esés közben, és aztán dől a vére izébe a nyakába. Tehát ilyen, ilyen teljesen agyament baromságok, de abban gondolj bele, hogy az egész mozdulatsor mondjuk ilyen 10-15 kép kocka lehet, és hogy emberek ebből 15 kép kockában mennyi mindent ki tudnak hozni, ez egészen fantasztikus. Te a népszerű lett ez a jelenet, Laci? Egyébként nekem is az volt a legdurvább, hogy a YouTube-on, YouTube.com-on meg lehetett nézni rengeteg ilyen Materazzi szerelést, és most jöttem rá először arra, hogy ezt a YouTube-ot lehet erre használni, hogy azt se tudtam eddig, hogy ki az a Materazzi. Mondjuk szoktam focit nézni, olasz focit pont nem, de most így hirtelen így végigfuthattam a pályafutásán. Igen, és öt legdurvább szerelése, ha ott van a labda, de minek, és beleugrok a herébe a másiknak, fejbe rúgom, amikor már elestem, fejbe rúgom még a Sevcsenkót esés közben, ilyenek vannak ott. Egy akrobatikus mozdulat volt, igen. Hát lám-lám, egy ilyen jelenet mi mindent kivált azért az interneten, meg a rajongókból. Mi minden esetre menjünk tovább, mert van másik érdekesség itt Európában. Ugye éppen a múlt héten számoltunk be a Tantusz weboldalról, mondom, hogy emlékeztek még rá, ahol meg lehet nézni, illetve össze lehet hasonlítani az Európában érvényes mobil barangolási telefontarifákat. A heti hírünk ezzel kapcsolatban az EU-ból érkezett. Az Európai Bizottság és annak elnöke a barangolási tarifák 70%-os csökkentését kezdeményezi, mert szerintük az egyéni mobilozók, illetve a kis és közepes vállalatok jelenleg horribilis barangolási díjakat fizetnek. Például Máltáról Lettországba 12 euró egy hívás percdíja. Ez a legmagasabb díjtétel, de a többi barangolási tarifa is sokszorosan meghaladja a helyi hívások díját. György Ábort, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetőjét Szalai Dániel hívta fel. A napokban döntött az Európai Bizottság a roaming díjak mérsékléséről. Mekkora árcsökkenésre lehet számítani? Az általános elv nem más, mint hogy ugye külföldön mobiltelefont használva nem annak a szolgáltatónak a hálózatán telefonálunk, amelynek amúgy előfizetői vagyunk itthon, hanem egy idegent, amely szerződéses kapcsolatban van a mi saját szolgáltatónkkal. A két társaság közötti elszámoló ár a nagykereskedelmi ár. Ennek valahol a költségek körül kell alakulnia. Az erre számolt kiskereskedelmi ár, amelyet tehát az előfizető fizet, körülbelül ennek 3-4-5-szöröse jelenleg. Úgy gondolja az Európai Bizottság, hogy 30% éppen elegendő lenne ebből. Hogyha ebből kalkulálunk vissza, akkor hát 70%-kal kevesebb. Nem arról van szó, hogy külföldön telefonálni ezentúl, hogy az ezentúl mit jelent, talán jövő nyarat. Általában ugyanannyi lenne, mint itthon, nem, ez mindig drágább lesz valamivel, hiszen a szolgáltatók költségei és magasabbak, ugyanakkor egy reális mértékkel lehet csak magasabb, és ez a reális mérték talán a 30%, ahogy ez az Európai Bizottság határozati javaslatában áll. A szolgáltatók már ugyanakkor jelezték, hogy ha az Európai Unió, illetve az Európai Bizottság jogi úton kényszeríti ki az olcsóbb tarifákat, akkor ezt a helyi tarifák áraiban fogják érvényesíteni, tehát az így kieső profitot azt majd más módon próbálják realizálni. Mobiltelefon hálózatot üzemeltetni törvény alapján és koncessziós keretekben lehetséges. A nemzeti szabályozóhatóságok igen erős árkontroll eszközökkel rendelkeznek, és én úgy gondolom, hogy észnél lesznek, amikor ilyesmire kerülne esetleg sor, de hát ezt tudják a mobilszolgáltatók is, nyilván nem próbálkoznak, hisz kilátástalan volna. Tehát akkor nem kell ettől tartani? Nézd, a jövőben nem látok én sem, de hát az a szabályozási rendszer, amely az Európai Unió tagországaiban a mobiltelefon szolgáltatók mozgásterét meghatározza, az alkalmas arra, hogy kizárjon ilyet. A bevételük, illetve a nyerességük jelentős része származik a barangolás díjaiból. Ki fogja őket kompenzálni ebben? Mi magunk, a fogyasztók. A roaming bevételek, tehát az előfizetők külföldi telefonálásából származó bevételek a mobil szolgáltató vállalkozások árbevételének 5%-át teszik ki Európa szerte átlagosan. Tehát a pénzük 5%-áról beszélünk. És hogy ki fogja kompenzálni, mint említettem, mi magunk, hiszen ha olcsóbbá válik a telefonhasználat külföldön, nyilván könnyebben szánjuk rá magunkat, hogyha szabadságra utazunk, hogy felhívjuk a nagymamát, hogy hogy van. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a mobiltelefonjukat külföldön használók 80%-a üzleti célból fizetett elő a GSM telefonra, és ilyen módon ez az anomáliaként felfogható költségtöblet, ez végezően hat az európai gazdaság egészére, az európai európai gazdaság globális versenyképességére. Tehát nem csak a fogyasztók érdekeit védjük, amikor határt szabunk ennek a minden határon túli ármegállapításnak, hanem egyben védelmezzük az európai gazdaság általános globális érdekeit is, és persze benne az európai állampolgárok érdekeit. Nem tudom, hogy itt az asztaltársaságban mennyien használtok külföldön mobiltelefont, és hogy beleütköztetek-e már ebbe a problémába, hogy mennyire magas a mobiltelefon. Abszolút. Nekem most sikerült. Igen? Az volt 85 forint, hogy fogadtam SMS-t. Vagy... Nem, az 65 volt, hogy fogadtam... Nem, az SMS volt. Az ingyen volt. Nem, SMS-t fogadtam 85 forintért. Az hogy lehet? Nem tudom, de részletes számlán van is. És külön volt a bejövő, meg a kimenő. Döbbenetes. Na és más horribilis összegek? Kinek volt még nagy mobil számlája? Ja. Vagy 700 forintos Csehországban, de jó messze voltam. Egy hívás? Igen. Nem egy hívás, hogy fél perc vagy egy perc. Aha, hát az se kevés. De minden márciusban, amikor elmegyünk a Cebitre, Hanoverbe a nagy számítástechnikai szakkiállításra, ott a kiállításon belül egymással például mobilon tartjuk a kapcsolatot, mert nincsen más lehetőség erre. Te most melyik pavilonban vagy, hol találkozzunk, irgalmatlan összegek jönnek ki a hónap végén, tehát elképesztő. Cég nem fizeti? De hát a cég ilyenkor gálás és belül a zsebébe, de egyébként... Hát akkor ne szenveleg itt nekünk, Balázs. Jó, akkor inkább szenvedek én. Én telefonon keresztül lehívtam minden nap az e-mailjeimet. És még nem küldték ki az aktuális. Gratulálok. Közben itt látom a monitoron, hogy Pintér Gábor csornai hallgatónk mondta meg a helyes megfejtést. Ezt most te honnan tudod? Robesz mutatja, hogy nem az ő rokona. Ugye? Ez volt a metakommunikációdnak a lényege. Pintér Gábor csornáról gratulálunk. Eláruljuk, hogy a Neuromanc trilógiának melyik a másik két kötete? Igen, a második kötete a Számláló nullára, a harmadik pedig a Mona Lisa Overdrive. Attila? Egyet tökéletes, értek. Ugye? Na, folytassuk akkor Gibsonnal. Ugye pár héttel ezelőtt mi már beszéltünk erről itt a műsorban, hogy rövidesen megjelenik. Hát megjelent a Holnap tegnapja című regény, még Kovács Tücsi Mihály mondta el itt nekünk annak kapcsán, hogy itt volt benne a stúdióban egy gyönyörű hölgy. Laci, itt voltál, ugye? Emlékszel-e? Nem te voltál, mindegy. Itt volt egy nagyon szép lány, aki a szakdolgozatának a témájaként az internetes függőséget választotta. És Tücsinek ekkor jutott eszébe, hogy na hát rövidesen megjelenik Gibson regénye, aminek a fő motivuma pontosan ez. Miről szól, vagy kiről szól? Hosszú a történet, ugye? Hát ez egy kicsit bonyolult lenne így előadni, mert több szálon fut a cselekmény. Akkor csak annyit mondjál el belőle, hogy kellőképpen kedv csináló legyen, és azért valami érdekes is kiderüljön belőle, és egy pici gyerek közelebb a mikrofonhoz. Oké. Tehát minden esetre arról szól, nagyon, nagyon fontos szerepe van benne az internetnek is, mint kommunikációs eszköznek, és tulajdonképpen a lényege az, hogy egy akciót Japánból az interneten keresztül, illetve ilyen számítástechnikai eszközökön keresztül szerveznek meg, amire végül is San Franciscóban kerül sor. Ez ami pénzügyi tranzakció, vagy mit csinál? Ez ennél bonyolultabb dolog. A világ vége talán. Igen. Aha, összeesküvés. Nem akarom lelőni a poénot. Igen, tehát... Balázs, nyugodtan segíts majd be a történetben, mert te is nagy lelkes Gibson rajongó vagy. Nagyon érdekes a könyv abból a szempontból, hogy ez ugye a Heat trilógiának a harmadik kötete, és én pont most vagyok túl az első kettőn, direkt elolvastam, hogy benne legyek, képbe legyek a dologgal kapcsolatban. Azért nagyon érdekes rögtön, mert föltűnik az előző két kötetnek egy csomó szereplője. Én nem emlékszem, hogy a Neuromanc trilógiában ez ennyire jelen volt. A Molly talán föltűnt a trilógiának egy későbbi könyveiben is, de itt kezdettől fogva a harmadik kötetben, főleg az első kötet szereplői, de a második kötetből is jó néhány szereplő föltűnik, és az a nagyon érdekes érzésed van, amikor olvasod az egészet, hogy egy ilyen bennfentes kapcsolatba kerülsz az egész történettel, ugyanis a Gibson úgy írta meg a könyvet, hogyha te nem olvastad az első két kötetet, akkor is tudod olvasni, akkor is leírja, hogy mi történtek, de azáltal, hogy ezen te már túl vagy, ezt már te mind ismered, egy sokkal szorosabb kapcsolatba kerülsz a szereplőkkel, sokkal jobban át tudod élni az egészet, és velük tudsz gondolkodni, illetve te is tulajdonképpen átéled az egészet. Ez nagyon jó megközelítés, hogy önmagában is olvashatom a könyvet, de ugye feltételez egy csomó minden tudást. Én emlékszem a Matrix film bemutatójára 99-re, amikor egyébként ez a könyv is született az eredetie, hogy nagyon sokan első megnézésre nem értették, mert egy csomó olyan dolgot feltételezett a film, amihez kellene ismerni az internetet, számítógépeket, stb. Ezt a könyvet lehet érteni ilyen előtudás nélkül? Hát szerintem a mai világot, aki éli, az abszolút meg tudja érteni ezt a könyvet. Ennek szerintem 90%-a már ma is jelen van. Igen, pont ez a nagy különbség tulajdonképpen a két trilógia között, hogy amíg a Neuromancer trilógia az a jövőben játszódik, egy távolabb jövőben, ez abszolút a holnapban játszódik. Tehát ez mondjuk egy ilyen pár évnyire van, vagy 10 évnyire, 20 évnyire van talán tőlünk, a mostani jelenünktől, abszolút átélhető, abszolút érthető. Tehát pláne, hogyha mondjuk én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy 3 évvel ezelőtt voltam egy hétig San Franciscóban, abszolút visszajönnek a helyszínek, tudom, hogy hol mennek, ismerem a hidat, ami ugye az egésznek a központjában áll, láttam, voltam rajta. Úgyhogy teljesen átélhető a dolog, teljesen más a történethez és a környezethez való viszonyod, mint a Neuromancerben volt. Egyébként Gibsont azért nem könnyű olvasni, mert néha vannak ilyen elszállós részek, amikor valakinek az álmát leírja, vagy akár éppen a böngészést az interneten való keresgélés, és ezeket a részeket nehéz olvasni, tehát ehhez nagy türelem kell, hogy ezeken a hát nem is tudom, hogyan fogalmazzam meg, szóval ilyen nagyon képletesen, ilyen teljesen elvont részeket az ember megértse, átrágja magát rajta, de maga, ahogy történik az egész dolog, és ahogy egymásba kapcsolnak a szálak, ez abszolút követhető, és tulajdonképpen nem kell hozzá semmilyen technikai háttér. Azt akartam mondani, hogy a Lidérc nyomásos képeken túl azért van egy kicsit ilyen, nem tudok más szót használni, ezoterikus jellege is ennek az egésznek, hogy a főszereplő így átlátja a csomópontokat a hálózaton. Tehát ilyen létezik, hogy valakinek ilyen képessége legyen, ilyen extra képessége? Ez egy jó kérdés. Miért ne lehetne? Ez főleg ilyen fantázia. Számítógépes segéd lett Trace-rúttal. Arról nem is beszélve, hogy szegény attól látja a csomópontokat, hogy egy kísérleti anyaggal ugye annak idején van, amikor beoltották, ez is benne van a könyvben. Hát igen, valami olyasmi, csak hát őt nem génkezelt, nem tudom, mi pók csípte meg, hanem valamivel beoltották gyerekkorában, és ettől lát az interneten adatokat, ad a csomópontokat. Biztos valami bug volt az, ami megcsípte. Attila, te számodra mi a legfontosabb ebben a regényben? Mitől válik érdekessé, akár a trilógián belül, vagy Gibson életművében? Jó kérdés. Hát egyrészt azért érdekes ezt most olvasni, mert végülis eltelt néhány év azóta, hogy megíródott, és furcsa azt látni, hogy mennyi minden valóságá vált. Ez az egész trilógiára érvényes, nem csak erre az egy kötetre. Hát meg az internet is egy kicsit más, mint 99-ben volt. Igen. Pedig akkor született a regény. Igen, tehát nagyon sok mindent érdekes módon előre látott, persze ezeket a trendeket azért előre valamennyire meg lehet jósolni. Uh-huh. Illetve hát megmutatja, hogy tulajdonképpen ennek az ilyen internet függőségnek például, tehát hogyha valaki ennyire rákapcsolódik, rákattan a netre, hogy ennek micsoda, milyen hátulütői lehetnek. Mi lesz a sorsa ennek a főszereplőnek, aki így rákattan? Mert én ugye még ezzel alatt a pár nap alatt, amennyi idő alatt így a birtokomba került a példány, csak az elejét tudtam elolvasni, de azt érzékeltem belőle, hogy a főszereplő hát meglehetősen betegessé vált. Tehát azért itt nem egy egészséges emberről van szó. Nagyon furcsa körülmények között él. Ne lőjük le, hogy mi lesz, hogy még nem olvastam végig. Én át akartam állítani, hogy Balázs ma a poén lejövő, tehát akkor talán ő mondja el, ha valaki nagyon akarja, de én nem szeretném. Jó, hát akkor mostantól kezdve hozzá lehet jutni, holnap tegnapja. Bár Balázs angolul kezdte el olvasni, melyik az izgalmasabb, a magyar változat, vagy az angol? Mindegyik is ugyanarról beszélünk. Mind a kettő egyformán izgalmas, angolul nagyon nehéz olvasni egyébként. Gibsont magyarul egy kicsit gyorsabban megy. Szakkifejezések miatt? Mert te jól tudsz angolul. Jó, én jól tudok angolul, de akkor is van egy csomó olyan kétértelmű, ezek az előbb általam idézett részek, amikor egy tényleg egy kicsit elszáll, amikor aztán azt se tudod, hogy hol kezdődik az egyik mondat, és hol fejeződik be a másik. Azt gondolom, hogy a fordító nagyon jó munkát végzett, úgyhogy zseniális. Igen. Aki Német Attila személyesen, és itt a vendégünk volt. Megyünk tovább, és témakört meg világot váltunk. A hölgyekkel foglalkozunk most. Mégpedig egy kicsit szomorú történettel foglalkozunk, ráadásul nem is mai, egy tegnap. Hogyha már a holnap tegnapja volt az előbb, most viszont jócskán visszamegyünk 20 évet az időben. Cati, te következel az online rovattal, mégpedig egy honlap ajánlója következik. Igen. www.molnárcsilla.hu. Igen. Ezt valamelyik nap találtam meg újra ezt a weboldalt. Egyszer már voltam rajta, csak akkor nem már, hanem még eléggé szétesett volt, és ideig nem is foglalkoztak vele, de most, hogy már 20 éve annak, hogy Molnár Csilla ugye tragikus körülmények között eltávozott, újraélesztették a weboldalt. Sok látogató segített benne, meg az oldal tervezője és a család. Tehát tele van fotóval, történetekkel róla, meg ott van tulajdonképpen az egész élete. Nagyon szép összeállítás, én magam is böngezgettem egy jó órán keresztül. Sok olvasnivaló található, egy kicsit hagyományosabb a felépítés ennek az oldalnak. Igen, egyszerű, de abszolút átlátható. Ez a lényeg ugye... Mi ebben a legizgalmasabb a számodra? Mert ugye én láttam ott, hogy például videókat is, meg képes összeállításokat is a szépségversenyig eltelt időszakról, meg a szépségverseny után, hogy mi történt. Igen, tehát sőt, aztán a haláláig. Ezt nem egy valaki csinálja, hanem ezt valaki elkezdte, tehát feldobta ezt az ötletet, és innen-onnan segítségeket merítve Magyar Televízió, a különböző archívumok, ezen túl a család, és a többi felhasználó is folyamatosan, tehát ami van neki, azt így a weboldalnak a rendelkezésére bocsátja. Tehát tényleg olyan, mint hogy ő lenne Magyarország legszebb lánya, és itt senki nem akarná elfelejteni. Sőt, egy kicsit van egy ilyen fórum jellege is ennek az oldalnak, bennem ez is megmaradt, ahol ugye beírhatják a felhasználók, a látogatók, akik ismerték Molnár Csillát, hogy milyen emlékeik vannak a fiatal lányról. 17 évesen halt meg egyébként. Igen. És ott olvashatók ezek a kis impressziók, meg tudom én, találkozások. És a végén található egy mondat, hogy aki találkozott vele, és még nem írta meg a történetét, beküldheti. Vannak még ehhez hasonló ilyen. Igen, igen, arra is. Még igazából én, amikor ez az egész történt, én nagyon pici voltam, tehát mennyi voltam, 3-4 éves. Tehát így nem fogtam fel, hogy mi történik, de így mindig emlékeztem rá, és mindig tudtam, hogy igen, ő. És tulajdonképpen én most így a felújítás óta, hogy így átolvastam, értettem meg, hogy tulajdonképpen mi történt, és mi miért úgy történt, ahogy történt. Tehát így... Vannak ott még versek is, meg dalok is ráadásul. Tehát akinek van ideje, annak így ajánlom, hogy így böngészen rajta. Sőt, emlékszem, a Szép Leányok című dokumentumfilm, ami az akkori Szépség királynő választással készült. Ott volt még egy jelenet is, ahol a Szépség királynőkről, a testükről egy ilyen mintát vettek, valamilyen gipsz, tudom én, valamilyen technikával. Igen, Balázs, megvan? Igen, igen, okay. Igen, látom. És a Csilláról is készítettek egy ilyen szobrot, tehát az ő testét borították be egy gipszanyaggal, ezt levették, majdnem megfulladt, ez így a filmben egyébként látható, és ez a szobor is ott van a weboldalon, meg lehet nézni. Na, ezt viszont nem láttam. Hát akkor meg kell nézni. Igyekszem. Művészeti alkotások között. Még akkor egy webcímet mondjál. www.molnárcsilla.hu Maradunk a nőknél, de egy fiatalember segítségével, aki nem csak az Ágens portál szerkesztője, hanem még ráadásul pszichológus is, és kutatja a nőkkel kapcsolatos mindenféle dolgokat, például a feminizmust, ugye, Laci? Hát azt, hogy kutatom, az elég nagy túlzás lenne, inkább így ismerkedek vele, így van. Férfiként feminizmussal milyen foglalkozni? Hát érdekes, és megrázó. Na, erről majd később mesélj egyszer, mert... De most ne ebben menjünk bele. Nem a többiek, hogy megrázó, de tényleg az. Igen? Abszolút, hát magadban ismered föl azokat a soviniszta, patriarchális jellegzetességeket a mindennapi viselkedésedben, amiken így elgondolkozol, hogy is tudsz. Egyszer erről tényleg beszélgessünk, de szerintem meghívom majd Csapó Idát, a Magyar Internetező Nők Egyesületének a vezetőjét, és akkor erre visszatérhetnénk. Most viszont, nőknél maradva, arról beszélgetünk, hogy a női készségek, azok hogyan kapcsolatok össze a mesterséges intelligenciával, hiszen az Ágens portál ezzel a témával foglalkozott most. Így van. Hadd mondjam meg így rögtön az Ágens portálnak a webcímét, ami agent.ai. Tehát nem .hu, hanem AI. Nem. Az agent.hu-n az eddig leleplezett ügynökök listáját találtok. És... Igen. Okay. Ezzel most nagyobb reklámot csináltunk. Igen, most biztos azt nézzék. Azt nem mi. Hát egész pontosan arról van szó, hogy olvastam egy tanulmányt Ian Pearson-tól, aki az egyik legnevesebb futurológus és a British Telecomnak a vezető jövő kutatója. Mit volt más egy évvel ezelőtt? Igen. Tihanyban igen. Az internet. Brilliáns előadást tartott az internetről, illetve. Én nem voltam sajnos, hogy biztos ott voltál. Na és most mit mondott Pearson? És azt mondta ez a Pearson, hogy a mesterséges intelligencia fejlődésével sokféle ilyen készség meg munkakör kiváltható, de pont azok a munkakörök, amiket leginkább a nők töltenek be, azok pont nem. És azt jósolja, hogy 2010 felé majd a nők fognak dominálni a gazdaságban, és ő úgy hívja ezt, hogy women's economy, tehát a nők gazdasága. Cati közben egyébként a húrá jelzést mutatja a karjának. Patriarhátus lesz. Igen, ő lesz majd az államelnök egyébként. Hát ez nem 2010-ben lesz, de igen. Az informatikai miniszter, csak hogy a hallgatók is hallják. Igen, szóval, hogy a nők fognak dominálni a gazdaságban, és ebben a mesterséges intelligenciának milyen szerepe lesz? Olyan szerepe lesz, hogy ugyan van a mesterséges intelligenciának egy olyan része, ami az interpersonális skillekkel foglalkozik. Micsodál? Mi? Mi? Jaj, az a baj, hogy angolul olvastam a cikket, és egy csomó kifejezés. Személyközi készségekkel foglalkozik. Igen, a skillek, és az ami mi? A Simpson, amit össze lehet gyűjteni. Aha, na de ezt is magyarázd hát, meg. Mi az, hogy személyközi készség? Például az ügyfélkapcsolat, az, hogy emberekkel kommunikáljunk, hogy jól megértsük velük egymást, hogy kedvesek legyünk velük, beszélgessünk. Empatikusan velük, beszélgetni másokkal például. Így van, ugye? És pont az a része a leggyengébb a mesterséges intelligenciának, ami ezzel foglalkozik. Tehát az ilyen beszélgető robotok, ügyfélkapcsolati rendszerek, ezek azért... De mert egy gép tud valaha is empatikussá válni? Hát valamennyire biztos tud, persze. Reméljük. Érzelemcsip lesz neki, és akkor sikerül. És akkor mégis megdöntik majd a gazdaságát. De hát és jönnek a terminátorok. Így van, tehát hogy azok a készségek, amik ilyen nagy tudásban való tudásbányászás, mindenféle döntések meghozatal, amiket így tradicionálisan így a férfiak is sajátítottak maguknak a társadalomban, hogy ők az okosak, a döntéshozók, akik sok dolgot tudnak egyszerre a fejükben tartani. Na hát ezekre a készségeikre köszönjük szépen nem lesz szükség, mert a különböző ilyen tudásalapú rendszerek ezt sokkal jobban meg fogják tudni oldani. Hadd mondjak el erre egy példát. A Pearson azt a példát hozza, hogyha megnézzük egy kórháznak a működését, akkor a kórházban a diagnosztikával, műtétekkel és az ilyen felelős dolgokkal, azokkal a férfiak foglalkoznak, hiszen ők a felelős emberek, ugyebár jelen társadalmunkban. És az ilyen kis butácska dolgokkal, amiket a nők tudnak csak megcsinálni, amiket lenézünk mi férfiak, mint például az ápoló nőknek a szerepe, akik beszélgetnek a beteggel, fogadják őket, stb. Azért most te is túlzol, de értjük, hogy miért túlzol. Azokkal foglalkoznak a nők. Hát arra felé halad a technológia, hogy mind a diagnosztikát, mind a műtéteket, robotok, illetve mindenféle ilyen intelligens rendszerek sokkal jobban meg fogják tudni oldani, mint az emberek. Tehát akkor a végeredmény az, hogy a férfiaknak nem kell dolgozni, csak a nőknek meg a robotoknak. Na, megtaláljuk az előnyt ebben. Ő úgy fogalmazott, hogy a férfiak kiszorulnak ezekből az állásokból, és nekik valami új munka után kell nézniük. Háztartásból ilyen tesznek szerint. Igen, lesz, aki otthon takarít. Hát mondja legalábbis Pearson, mikortól várható szerinte ez a változás? Ő azt mondta, hogy jelenleg a munkaköröknek a 25%-át az ilyen személyközi kapcsolattípusú munkák töltik be, amikben elsősorban nők dolgoznak, és szerint ez az arány így évről évre nőni fog, és 2010-re ez már olyan jelentős lesz, hogy már valami változást is lehet majd érzékelni. És a mesterséges intelligencia rendszerekben sikerül majd ezeket a fajta, ahogy a cikk írja, puha tulajdonságok, vagy női készségeket meg lehet majd telepíteni, vagy honosítani? Ő azt mondja, hogy ezeket soha nem fogják tudni a gépek, mondjuk, a gonosz gépek annyira produkálni, mint az emberek. Robesz? Csak emlékszem, amikor előadott Tihanyba, akkor azzal kezdte, hogy ő egy futurológus, aki 10-15 éve foglalkozik ezekkel, és már sok mindent megmondott, ami most valóság, csak a probléma az, hogy 80%-át találja el, és nem tudja megmondani, hogy melyik az a 80%. Tehát nem kell rajta számon kérni, hanem így lesz, de ha így lesz, akkor viszont igaza volt neki. Mindenről, tehát a részletekről lehet az Ágens portálon olvasni, www.agent.ai. És még egy kutatásról számolunk be. Ugye Amerikában kutat Barabási Albert László a Notre Dame Egyetemen, volt is már itt vendégünk 3 évvel ezelőtt. Tőle származik ez a kutatás, amiről Pinter Robesz fog majd nekünk beszámolni. Igen, kaptam egy érdekes hírt egyébként július 7-ei, tehát pont egy héttel ezelőtt. Rá is kerestem az interneten, de csak ez az egy hír van fönn. A maga hír az a Physics webben jelent meg, és egy olyan cikkről szól, amit az Albert László Barabási szerzett többekkel közösen, és a lényege, hogy megvizsgálták azt, hogy a hírodalak hogyan működnek, mennyi idő alatt évülnek el a hírek, milyen fajta szerkezetben hogyan struktúrálódnak, és ennek az alapját, ez egy hivatkozott folyóiratban jelent meg, meglepő módon az origo.hu portálnak az olvasási szokásaira alapozták. Még azért meglepő, hogy a világban most már mindenki erre fog majd hivatkozni. Igen, hogy ez lesz a referencia, hogy a magyarok hogyan olvasnak az Origón híreket, és 250 ezer felhasználónak az egy havi hír olvasási szokásait nézték át, és azt találták, hogy a hírek nagyon gyorsan elavulnak, kb. Egy másfél nap alatt, tehát 36 óra alatt, ami azt jelenti, hogy csináltak egy ilyen számot, hogy az összes látogató, aki elolvassa a hírt, annak a fele az kb. Mennyi dolat olvassa el, és onnan már ugye döglik meg a hír. És ez az elmerül így a hírek tengerében. Igen, ez a 36 óra. És ugye ez azt a fajta következetés hozza magával, hogy amikor az emberek híreket olvasnak, ha kihagynak egy vagy két napot, akkor nagyon fontos eseményekről maradnak le. Egyrészt másrészt pedig, akik dizájnnal és egyéb portáloknak vagy hírtermésekkel foglalkoznak, azoknak ugye figyelembe kell venni ezt, hogy megváltoznak az olvasási szokásaink. De tudjuk Barabásiról, hogy a hálózatokkal és kapcsolódásokkal foglalkozik, és tulajdonképpen ez a cikk is ebből vonja le a következtetés, hogy a hírek hogyan vannak egymással viszonyban. És ami még érdekesebben a cikkben, hogy azt mondja, hogy a hírek azok mindig változnak, tehát a tartalom mindig változik, de valahogy a szerkezet, az olvasottságuk, az egymáshoz való viszonyuk, hogy kire hogyan linkel, az mégis valahogy állandó, tehát van egy állandó csontváza, és akkor azt a példát hozza, hogy meg tudjuk érteni, hogy az embereknek is tulajdonképpen állandó az, hogy mennyi barátja van, vagy mennyi kapcsolata van, mondjuk a Viven a Cat éppen ma jelölt be, és nekem már itt 405 barátom vagy ismerősen van a Viven, de mindig másokkal vagyunk aktuálisan éppen aznap kapcsolatban. Tehát van egy ilyenfajta fluktuáció, vagy áramlásra, és a Barabásék erre alapozik. És a hírek között is vannak ilyen kapcsolatok? És a hírek között is megtalálták ezeket a keresztbe linkeléseket, egymásra hivatkozásokat, amik ugye, tehát az Origo elég sokszor hivatkozik a BBC-re, vagy a CNN-re, és ez egy állandó tulajdonképpen, de mindig más tartalom kapcsán, és ugyanez igaz a többi portálra is. Köszönöm szépen. És a vonalban, ha minden igaz, Bódi Zoltán a netnyelvész. Jó estét, Zoli! Hát remélem, hogy igaz. Jó igen, estés. Igen, hallunk téged. Na. Való Debrecenben majd, hogy nem az ország legkeletibb részében vagy, és a gerilla marketinggel foglalkozol, mert valahol megtetszett neked ez a szó. De miért is? Hát, na miért is? Valahol megtetszett, vagy hol tetszett meg? Hát az ITTK-nak a hírlevelében, az Infinite hírlevelében. Pinti Robesznek dagad a melle közben. Igen. Hát a szó mellett szerintem nem lehet elmenni szó nélkül, hogy a szavamat szavamba öltsem. Tehát gerilla marketing, hogy kerül ez az egész az információs társadalom és az internet környezetébe? Egyáltalán hogy kerül a gerilla a marketing néző pontjába és területére. Igen, mert a marketing az egy ilyen üzletember szó, a gerilla meg legkevésbé sem üzletember. Hát igen, ugye a gerilla harcosok jutnak az eszünkbe róluk. De vajon mégis mi lehet itt a kapcsolat? Hát kérem szépen az, hogy a gerilláknak a harcmodora és a harci taktikája az kiszámíthatatlan, szokatlan, meghökkentő módszereket alkalmaznak az ellenségnek a megsemmisítésére. Tehát nem úgy működnek, mint egy hadsereg, amelyiket lehet tudni, hogy akkor most támad, hanem valahogy hátulról, vagy az erdőben megkerüli őket, vagy szóval szokatlan módszereket alkalmaznak. Na, tehát a marketingnek egy olyan módszere, amelyik nem a szokásos módon adja el és hírezteli az árut, vagy a márkát, reklámokat ad a tévében, meg a újságokban, meg az utak mentén, hanem más módszereket, és itt jön az internet. Borzasztó fontos a szerepe a blogoknak, a különböző portáloknak, fórumoknak. Megkeresik azokat a célcsoportra jellemző hírközpontokat, információs forrásokat, kommunikációs tekintélyeket, amelyek ugye el tudják érni a célcsoportokat. Akkor erre ráharap majd a bulvár média, elsősorban a kereskedelmi média, csinál belőle jó hangzatos híreket, és kész, már tudja mindenki. Tehát az egész úgy terjed, mint tulajdonképpen a pletyka. Egyfajta alternatív marketing is, ez szerintem a hagyományoshoz képest mindenképpen. És van itt még néhány kifejezés, ami ehhez illeszthető. Nézek közben Robeszre is, mert ugye nálatok jelent meg erről ez a bizonyos cikk. Net marketing, ilyen szó is volt, meg vírus marketing, gerilla marketing. A vírus marketing az majdnem ugyanaz, mint a gerilla marketing. Hát ahogy elmondtad, ugye egy kicsit fifikás módon bejuttatjuk az információt a rendszerbe, és aztán ott szétterjed, mint a vírus. Igen, hát a vírus marketingnek ugye az a lényeg, hogy a másik erőforrását használom fel arra, hogy valami a hírt, amit én szeretnék közvetíteni, azt ő közvetítse. Igen. Tehát bedobok valamit a köztudatba, és az ő SMS díjain keresztül népszerűsítem a dolgot. Egyébként nem régi jelent meg az Ágens portálon egy hír ezzel kapcsolatban, a Kamunaplog címmel, hogy a blogoknak, a blog bejegyzéseknek egy jó része, a jó része az ilyen. És gerilla marketing része. Így van. Aha. Tehát azért indítják, már eleve azért indítják a blogot, eleve azért marketing indítják, és két. Másoknak a blogjaiba is ilyen. Így, egyébként a szemlélet a marketingre nézve szerintem nem túl pozitív, tehát milyen módszereket használnak, mint a vírusok, vagy mint a gerillák. Kicsit kezdek félni, hogyha bemegyek egy üzletbe, vagy inkább a kifejezés kelthet félelmet, de maga az útkeresgélés az szerintem nagyon pozitív, hát, hogy elgelvárom a útvonalakat keresni. Én mit nyelvész mondom, a kifejezéseknek a szemlélete nem kellemes, de nagyon találó, tehát kétségtelenül nagyon-nagyon jó szószerkezetek, nagyon találóak. Köszönjük, Zoli, jó pihenést, és infosztótál lesz jövő héten is. Hát ki emlékszik már arra, hogy 10 évvel ezelőtt még a floppy lemezeken terjedtek a számítógépes vírusok. Azóta ugyanis mindenki megszokta, hogy az elektronikus levelekkel kell a legjobban vigyázni, mert az ártó szándékú programok alattomos módon épülhetnek be a levelekbe. A legújabb változás azonban az, hogy immár nem a leveleink hordozhatják a vírusfertőzés legnagyobb veszélyét, hanem a böngészés közben szivárognak gépünkbe a kórokozók. Szalai Dániel felhívta a fejleménnyel kapcsolatban Csiszér Bélát, az Eset Szoftver magyarországi képviseletének vezetőjét. A héten megjelent sajtóközleményükben az áll, hogy a webezés veszélyesebb az e-mailnél. Mi alapján jutottak erre a következtetésre? Mint minden vírusírtó cég, folyamatosan figyelemmel kísérjük az internetes veszélyforrásokat, és azt vettük észre, hogy most már nem elsősorban az e-mailes férgek veszélyeztetik a felhasználókat, hanem sokkal inkább böngészés közben fertőződnek meg a felhasználók. A statisztikából azt is le lehet szűrni, hogy nincsen olyan domináns kártevő, amit úgy föl lehetne kapni mondjuk a médiában, hanem eléggé széles a paletta, több ezer különböző kártevő fenyegeti az internetezőket, és az is jellemző az új kártevőkre, hogy jellemzően nem adatvesztést okoznak, mint a régmúlt vírusai, hanem megpróbálnak észrevétlenül megbújni a számítógépen, hátsó ajtót nyitnak a számítógépen, tehát távolról lehet vezérelni ezeket a számítógépeket, és reklámprogramokat töltenek le a számítógépre, illetve pop-up ablakokat mutatnak meg böngészés közben, ezzel idegesítve a felhasználót. Egyébként itt valamiféle változásról van szó, tehát korábban az e-mail az volt a veszélyesebb? Igen, abszolút az e-mailes férgek jellemezték a vírusokat 1-2 évvel ezelőtt. Az utóbbi egy évben ez megváltozott. Mi egyébként a változásnak az oka, tehát annak, hogy most már a web az, ami a veszélyesebb? Miért értek át a vírusírók erre a csatornára? Egyszerűen sokkal hatékonyabban tudnak így fertőzéseket generálni. Az a tapasztalat, hogy kisebb pár tízezres fertőzés hullámot indítanak profi vírusírók, akik igazából anyagi indítatásból írják ezeket a kártevőket. Sokkal nehezebb detektálni ezeket, mert nagyon gyorsan változnak. Ha egy hullám van, akkor nehéz rá felkészülni, nehéz detektálni, és nehéz az ellenszert is megcsinálni. Az a vírusíróknak a célja, hogy észrevétlenül tudják a munkájukat végezni, és ténylegesen megfertőzzék a számítógépeket, és hatékonyabban tudják elérni, úgyhogy ha csöndben csinálják a háttérben a munkát. Olyan régen beszéltünk már technológiai újdonságról, hogy itt az idő, hogy Spányik Balázs valami bombasztikus dolgot meséljen nekünk, mert a héten bejelentették ugye Ma van a nagy bejelentés napja, mai nappal hivatalosan véget ért a Pentium korszak. Tehát mostantól kezdve nincs Pentium. Hát dobhatjuk ki? Azt nem mondanám, hogy dobhatjuk ki, bár az is igaz, hogy a platformváltáson talán most illene vagy most kell elgondolkozni majd az embereknek otthon, mert hát tulajdonképpen az történik, hogy bejelentettem az Intel a Core 2 processzor családját. Ebből még azt hiszem négy új processzor jönnek ki, és a lényeg, illetve a fő újdonság ezzel kapcsolatban az, hogy az Intel visszaül a trónra, a processzor piac trónjára, és letaszítja onnan az ellenfeleket, és a porba tapossa szinte. Főképpen az AMD-t ugye a nagy ellenfele az Intelnek. Tulajdonképpen az elmúlt években azt figyelhettük meg, hogy a processzorpiac egyre inkább már nem arról szól, hogy nekem hány gigahertz van és neked hány gigahertz van, hanem egy csomó új funkció, illetve új szempont jött be, például a fogyasztás, mennyit fogyasztanak a processzorok, például mennyi hőt termelnek, tehát ilyen dolgokban, és az AMD ebben a tekintetben elhúzott az Inteltől. Az Intel megmaradt ennél, hogy nekem még 3 egész nem tudom hány gigahertzes processzoraim vannak, bár egy idő után ő is lecserélte már a processzorok nevét, és nem a gigahertzekkel hivatkozott rá, de az AMD gyorsabb, fürgébb, kevesebbet fogyasztó, kevesebb hőt termelő jó kis processzorokkal állt elő, és hát úgy ezt kezdte éreztetni magát a piacon is hatásában, tehát egyre jobb eredményeket produkált, és most az Intel hosszú idő után előrukkol a Core 2-vel, ami egy teljesen új processzor család, tehát tulajdonképpen tényleg, ahogy annak idején a 486-osról átálltunk a Pentiumra, és ez egy teljesen új dolgot jelentett, ahogy most átállunk a Pentiumról erre a Core 2-re, tehát magára a Core technológiára, amit megyek már Core 2, vagyis Mag 2, két magos? Szerintem nem ezért. Nem ezért, ez inkább úgy, mint Pentium és Pentium 2, tehát a Core az már, mint technológia tavaly megjelent, és meg is jelent például a mobil gépekben, tehát a hordozható számítógépekben. Ez azért Core 2, mert talán a második generáció, ami most viszont először jelenik meg az asztali számítógépekben. És ma tulajdonképpen megszűnt az embargó, mától lehetett teszteredményeket produkálni, illetve kirakni az internetre, és mi is leteszteltük már egyébként, de érdemes megnézni az összes hardware oldalt az interneten, mert szinte tényleg topzódnak a teszteredményekben, és döbbenetes a látványos az, hogy mennyire gyorsabbak, mennyire nagyobb teljesítményre képesek ezek a processzorok, és még az olyan területeken is megszorítják az AMD-t, amiben az AMD eddig szorongatta az internet, pont ez a bizonyos fogyasztás, hőtermelés és ilyesmi. Az a kérdés ilyenkor mindig, amikor processzort váltunk, minden egyes alkalommal, kb. 10 éve követjük ezeket a nagy váltásokat, hogy miért váltsam én le az én gépemben? Elegendően gyorsnak érzem a gépemet, tudok rajta, nem tudom én játszani, internetes programokat akkor használni. Akkor ne válts le. Én is egy nagyjából két és fél éves konfigurációt használok otthon, és tulajdonképpen én is most kezdek el gondolkodni rajta, hogy most volna lassan érdemes. Nagyon érdekes például a PCI Express ebből a szempontból. PCI Express, mint busz, mint technológia ott van már, nem tudom, másfél egy éve elérhető a nagy közönség számára, akár például a grafikus kártyákban, akár hálókártyákban, bármiben, alaplapokon, mégsem ösztöki lesz engem például arra, hogy azonnal szaladjak és kidomjam az eddigi gépemet, és vegyek egy teljesen újat. Mert ha te azt mondod, hogy ne váltsak, akkor mi fogja mozgatni majd a fejlődést? Majd idővel. Tehát szépen, ahogy haladunk előre az időben, egy fél év múlva, egy év múlva rá fogsz jönni, hogy van olyan játék, amit már nem tudsz ezzel a konfigurációddal játszani, kijön az új operációs rendszer. Kijön az új operációs rendszer, amit már nem fogsz tudni installálni. Igen, akkor... kijön az új operációs rendszer, lesznek olyan új hardverek, amiket szeretnél használni, ami már nem megy bele a régi gépedbe, mert például pont azért, mert PCI Express foglalatra csinálják. Tehát előbb-utóbb szépen finoman azért tologatnak téged afelé, hogy azért cserélj. Tehát a számítógépek világa az nem olyan, mint az autóké, hogy ott azért nem lehet a végtelenségig növelni a sebességét az autóknak, hanem ott azért van egy limit, de a számítógépek esetében viszont. Azt gondolom, hogy egyébként ez a számítógépeknél is talán pont a processzoroknál eljött. Tehát ez volt az a bizonyos pont, amikor azt mondták, hogy jó, akkor most már nem 4 GHz-es processzort fogunk csinálni, hanem kiadunk egy Pentium, mit tudom én, 840-et, amiről fogalmam nincs, hogy egyébként hány GHz-es, de ami ezt tudja még azon kívül hyperthreading, mit tudom én, különböző utasításkészletek, és már nem csak az a lényegben, hogy milyen gyors. Mondjad, Laci, én egyet szeretnék kérdezni, hogy úgy láttam az interneten, hogy az új Macintosokban is ugye már ilyenkor duó van. Hú, az egy nagyon érdekes történet, ugyanis az új Macintosokban, amit majd augusztusban hoznak ki, ennek a Core Duo processzornak a szerver változatát akarja belerakni az Apple állítólag, hát ez nem hivatalos még, de az is egy nagyon érdekes csavar. És hogy azt láttam, hogy azon odaíró, hogy 1200 MHz, és az valahogy olyan kevésnek tűnt. Nem, az órajellel kapcsolatban volt szerintem ott, hogy 1333 MHz-es órajel, amiben az az érdekes, hogy gyorsabb lesz a Macintosban levő processzor, mint amit az Intel most az asztali gépekhez kidobott, és ez előfordulhat, hogy az Apple jön elő egy olyan számítógéppel, amin ugye már tudsz Windows-t futtatni, hiszen ezt az Apple lehetővé tette, tehát egy olyan asztali gépet fog kihozni az Apple, ami gyorsabb, mint amit az Intel kihozott. Az Intel architektúrára lehet építeni. Csak a hallgatóknak mondom közben, hogy azon mulattam, hogy egy feminizmussal foglalkozó pszichológust vajon miért érdekel, hogy 1200 MHz-es az a számítógép. Ez egy érdekes csavar. Na, van még egy újdonság, ugye a memóriák világából, az MRAM, ami szintén ilyen talán még nagyobb váltást hozhat, mint a processzorok esetében. Igen, ez egy érdekes dolog. A PC World e-heti fókusz témái között a weboldalon érdemes elolvasni. Egy félvezető gyártó tulajdonképpen tömeggyártásba kezdett egy olyan RAM modult kezdett el tömeggyártani, ami nem elektronikus, tehát ilyen töltéssel tárolja az adatokat, ahogy mostani a memória moduljaink a számítógépben, hanem mágneses elven, úgy, ahogy például a merevlemez, vagy akár a flash memória. Hogy annak idején Kovács Győző mesélte az 50-es években, hogy ők a ferit magos memóriát csinálták a mágnes dobokkal. Az a lényege, hogy ugye most kikapcsoljuk a számítógépet, a memóriából eltűnik az adat hús, és utána legközelebb ezt szépen bele kell tölteni, amikor újra bekapcsoljuk a gépet. Ez pedig megjegyzi. Pontosan ugyanúgy, hogy a merevlemezés a flash memória, és hogyha ezt megfelelő méretben, illetve megfelelő gyorsasággal tudja csinálni, pont úgy, mint a mostani memória moduljaink, az forradalmasítja a számítást, tehát az adatkezelést. Mert ez még lassabb? Nem tudom még konkrétan, hogy milyen, tehát még tesztek nincsenek. Valószínűleg egyébként nem. Tehát nem sokkal lassabb. Ha már tömeggyártást kezdtek el, akkor itt egyelőre ez a nagy hír, hogy ezt sikerült megcsinálni, egyáltalán legyártani, illetve hogy már tömeggyártható. Mert eddig nagyon sokan dolgoztak vele, tehát nagy nevű cégek, IBM meg ilyesmi, akiknek még nem sikerült ezt tömeggyártásba vinni, nekik most először igen, és most fog kijönni. Hát bízunk benne, hogy előbb-utóbb eltalál egy ilyen tesztvédelmény valamelyik, akár hozzák, akár valamelyik ilyen hardveres weboldalhoz. Hát kíváncsi várjuk majd az első tapasztalatokat az MRAM-mal kapcsolatban. Van még néhány pletyka itt a műsor végére. A legfontosabbat el kell mesélnem, mert Pinti Robesznek is nagyon tetszett ez a hír. Fájcsere helyett házcsere. Adi cserebelélt a világhálón egy 26 éves kanadai quebeci fiatalember, míg végül egy két emeletes házra tett szert, ahová hamarosan beköltözik mennyasszonyával. Kyle MacDonald elmondta, hogy a kis dolgokat mindig valami nagyobbra és jobbra cserélte, és így összesen 14 cserével az interneten egy év alatt szerezte meg a nyugat-kanadai Kipling helyiségben található házát. A fiatalember tavaly tette közé internetes blogján azt a szándékát, hogy a piros gémkapcsát valami másra cserélné, és kapott is érte egy ceruzát. Azt egy faragott kilincsre váltotta, majd sorban egy villanyrezsót, egy generátort, egy lemezszerződést, majd sívakációt, kis teherautót cserélt, aztán újabb cserék után egy délután kapott Alice Cooper rock énekessel. Cati, tetszene? Majd egy szerepet a Donna on Demand című hollywoodi filmben, és ezt a szerepet cserélt el végül a Kiplingi házra, ahová szeptemberben költözik be az ifjú pár. Kipling városának vezetője a filmszerepet egy a települést népszerűsítő promóciós árverés főnyereményenek szánják. Mit szóltok hozzá? Zseniális. Csináljuk utána. Az internet ereje. Itt megcsillan ebben. A application. Miért kell internetezni? Akkor én felteszem a piros autómat. Kíváncsi vagyok, mi lesz belőle. Hát már az gémkapocs. Eleve értékesebb, mint a gémkapocs. Nem, kicsi piros. Mi kell ahhoz, hogy egyre értékesebb dolgokat kapjunk valamilyen? Windows könyvtáramat valamelyik filmre. De ez kell valamit tudni, nem? Tehát, hogy eladni egy olyan dolgot, amit még az előző... Hátára kapja a média, és onnantól ez a média, tehát nyilvánosságot vásárol az, aki cserél vele. Az ilyen egyszerű. Te erre tippelsz, vagy ezt tudod? Nem, hát ez biztos. Tehát, hogy ebben az esetben ugye a város azért adott neki a város egy házat, hogy azt a bizonyos néhány perces szereplést megvásárolja. Tehát ez az utolsó lépés volt. De korábban is ez volt, tehát lemezszerződést ajánlottak neki, és akkor a lemezszerződés egy cserébe adta neki valami más. Én a legegyszerűbbet gondolok, tehát, hogy a piros gémkapocsból lesz ugye ceruza, és a ceruzából faragott kilincs. A két lépés között van néhány érték lépcső, tehát el kell adnia, hogy az ő gémkapcsa értékesebb, mint a ceruza. Pedig nem biztos, hogy így van, és a következő fokozatban pont az ellenkezőjét kell mondani, hogy az a ceruza értékesebb, mint a kilincs. Ugye? Nem, mert így lesz elcserélve. Megszállják, hogy poénból, hát akkor poénból. Csak el a dolgot, merre fog előre menni. És aztán egy kis busz, azt hiszem, az valami zenekarnak a kis busza volt, és innentől kezdve bekerültem abba a bizniszbe, zeneipar egyebek, ott már nem volt megállás. Tehát most a házat űrállomásra lehetne cserélni kb. Fantasztikus. Na, van még egy hír, bár nagyon eltelt az idő, még másfél percünk van. Golden Blog díjátadás megint lesz, vagy lehet a blogverseny. Szavazás van. Miért rázod a fejed, Szati? Megvakartam a hajammal a hátamat. Ja, azt hittem, hogy nem értesz egyet a hírrel. Magyar blogverseny lesz, Golden Blog néven. 100 hálónaplóra lehet szavazni. Igen, lezárult az a szakasz, amikor gyűjtötték a ajánlásokat. Most már fel lehet menni a Golden Blognak az oldalára, és megnézni, hogy kik kerültek be. Van technológia, tudomány, vannak fotóblogok, képregényblogok, és a legkülönbözőbb témák, azt hiszem 9 vagy 10, és nagyon érdekes, meg lehet őket nézni, ugye, és az ember szembesül azzal, hogy a televízió csatornában van mondjuk 15 vagy 20, amit figyelemben lehet kísérni, nehezen, tévéfüggőknek ugye lehet, itt pedig 100 darab blogot választanak itt csak egy év alatt a legjobbakat, abból a 80-100 ezerből, tehát hogy nézhetetlen mennyiségű anyag van fel, és egyik jobb, mint a másik, elkezdtem bögézgetni, és ott ragadtam másfél órára. Itt az asztaltárságban kinek van blogja? Robesznek van, Balázsnak van, Cati. Videoblogja van, ugye? Krumpli főzeléke. Én újságot szerkeztek szerényen. Igen. Attila, neked blogod? Megint lelőttek egy poént, mondjam azt, hogy újságot szerkeztek. No, hát vége van a műsornak. Jövő héten is jelentkezünk. Ennyit a mai újdonságokból és hírekből. Pedig el akartam még mondani az 50 terabájtos proteines DVD-t, de majd jövő héten. Eddig tartott a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételeinket a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén. MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra! Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban. Mással. Mással. Mással. Hangzók.